Ik wil. Ik wil de zonsopgang in Afrika. De capoeira dansen in Bahia. Tequila drinken in New Mexico. En caparinha in Rio. Of met de zeilboot naar het Porsche-eiland. Met de vliegtuig land je op het strand. Van Brals in schone Ile Marquise. In plaats van Toes te zitten kniezen. Ik wil de zonsinnung gaan in Cusco. De tango dansen in Buenos Aires. De blues van Memphis bis in New Orleans. Och, kozichte wel den Sin Machines. Ik wil de fado horen van Rodriguez. En de bouzouki van Dallares. Of Piazzolla zijn bandoneon. Hören klinken in de zomerzon. Daar zit een enge jas met mich op een terras. Doch deed de enge jas dromen van de zomerspas. Ik wil. Ik wil de welden zien. Ich will.